Розділ 18. Здивування, побоювання та спостереження старого продавця. Для пана Ігнаця Жецького знову настав час тривог та здивувань. Той самий Вокульський, який рік тому полетів у Болгарію, а кілька тижнів тому як магнат бавився скачками та дуелями, той самий Вокульський раптом виявив велике замилування до театру. Та нехай би хоч до польського, а то до італійського. Він, котрий ні слова не розумів по-італійськи. Ця нова манія здивувала і смутила не тільки пана Жецького. Одного разу, наприклад, старий Шлангбаум півдня шукав Вокульського, певне, в якійсь важливій справі. З'явився він у магазин, Вокульський тільки що пішов з магазину, сказавши надіслати Россі велику вазу саксонського фарфору. Побіг на квартиру. Вокульський тільки що поїхав до Барде по квіти. Старий Шлангбаум, щоб догнати його, мусив узяти візника, хоч і кривився. Але візник зажадав 40 грошів, і поки вони сторгувались за злотий і 8 грошів та доїхали до Барде, Вокульського там уже не було. «А куди він поїхав, ви не знаєте?» – спитав Шлангбаум садівника, який з допомогою кривого ножа нищив найкращі квіти. «Хіба я знаю? Мабуть, до театру», – відповів садівник таким тоном, наче хотів отим кривим ножем перерізати Шлангбаумові горло. Старий, якому саме так і здалося, мов опечений, вискочив з оранжереї, і наче камінь, пущений з пращі, упав у бричку. Але візник, видно порозумівшись з кровожерним садівником, заявив, що ні за які скарби на світі не поїде далі. Хіба що купець заплатить йому 40 грошів за один кінець та ще поверне 2 гроші, які не додав за першу поїздку. У Шлангбаума защеміло серце, і в першу мить він хотів або вилізти з брички, або покликати поліцію. Проте згадав, яка тепер у християнському світі панує злість та несправедливість, яка запекла ворожість до євреїв, згодився на всі вимоги безсоромного візника і, стогнучи, поїхав до театру. Там насамперед він не знав, з ким говорити. Потім з ним не хотіли говорити. Кінець кінцем він довідався, що пан Вокульський допіру був, але поїхав в Єрусалимські алеї. У воротях ще навіть чути було гуркіт його екіпажа. У Шлангбаума опали руки. Він поплентався пішки в магазин Вокульського, по дорозі принагідно сотий раз проклинаючи свого сина за те, що той називає себе Генріком та ходить у сюртуку і їсть трефне. І нарешті пішов скаржитись панові Жецькому. «Ну!» – почав він жалісним голосом. «Що він собі виробляє, цей ваш пан Вокульський? У мене було таке діло, що він за 5 днів міг заробити на свій капітал 300 карбованців. А я собі теж заробив би карбованців зо 100. Але він собі їздить по місту, а я на візників витратив 2 злотих і 20 грошів. Вей! Що то за розбійники, оті візники?» Звичайно, що пан Ігнац уповноважив Шлангбаума провести ту справу і не тільки повернув йому витрачені на візника гроші, але ще й найняв за власний кошт екіпаж до електоральної вулиці. Це так розчулило старого єврея, що він зняв з сина батьківське прокляття і навіть запросив його на сабашковий обід. «Як би там не було, – думав Жецький, – дурна історія з тим театром, тим більше, що стах починає занедбувати справи». Іншим разом до магазину завітав усіма шанований адвокат, права рука князя, юридичний порадник усієї аристократії, щоб запросити Вокульського на якусь вечірню нараду. Пан Ігнац не знав, де посадити такого славетного чоловіка і як радіти з тієї честі, якою він пошанував його Стаха. Тим часом Стах, не тільки не був зворушений такими почесними запросинами, а ще й відмовився, що навіть трохи образило адвоката, який пішов, сухо попрощавшись. «Чому ти відмовився?» – в розпачі запитав Ігнац. «Бо мушу бути сьогодні в театрі», – відповів Вокульський. Але справжнє обурення опанувало Жецького, коли того самого дня інкасатор Оберман прийшов до нього о 7 годині вечора і попросив прийняти сьогоднішній візит. «Після 8-ї! Після 8-ї!» – відповів пан Ігнац. «Зараз я не маю часу!» «А я після 8-ї не матиму часу!» – відказав Оберман. «Як так? Що це означає?» «А те означає, що я о 7:30 мушу бути з нашим хазяїном у театрі!» – буркнув Оберман, ледве помітно здвигнувши плечима. В цю ж мить до Жецького підійшов усміхнений Земба. «То ви вже йдете з магазину, пане Зембо? Без 7:45?» – спитав здивований пан Ігнац, широко розплющивши очі. «Я несу Росі квіти», – чемно сказав пан Земба і ще приємніше усміхнувся. Жецький ухопився обома руками за голову. «Подуріли всі з тим театром!» – крикнув він. «Може ви ще й мене туди потягнете, але зі мною вам не вдасться!» Перечуваючи, що Вокульський отут почне намовляти його, пан Ігнац склав собі в думці промову, в якій мав сказати, що не тільки не піде на італійців, але й його, Вокульського, віднадить отакими приблизно словами «Оближ ти ці дурниці!» і так далі. Тим часом Вокульський, замість намовляти його, прийшов одного разу в магазин о 6:00 і, заставши Жецького за рахунками, сказав: «Дорогий Ігнаце, сьогодні Россі грає Макбета. Сядь, будь ласка, в першому ряду партеру, ось тобі квиток, і після 3-ї дії подай йому оцей альбом». І без будь-яких церемоній та подальших пояснень вручив панові Ігнацові альбом з краєвидами Варшави та портретами варшав'янок, який коштував щонайменше 50 карбованців. Пан Ігнац відчув себе глибоко ображеним. Він устав із свого крісла, насупив брови і вже був роззявив рота, щоб висловити своє обурення, але Вокульський раптом вийшов з магазину, навіть не глянувши на нього. І, звичайно, панові Ігнацові довелося піти в театр, щоб не завдавати прикрості Стахові. У театрі з паном Ігнацом стався цілий ряд несподіванок. Насамперед він потрапив на сходи, що вели на гальорку, де він бував за своїх давніх добрих часів. Там капельдинер вказав йому, що у нього квиток у перший ряд партеру. І глянувши на нього таким поглядом, який свідчив, що темнозелений сюртук пана Жецького, альбом під пахвою і навіть фізіономія а-ля Наполеон III здалися йому дуже підозрілими. Засоромлений пан Ігнац пройшов у головний вестибюль, притискаючи ліктем альбом і кланяючись усім дамам, коло яких мав честь проходити. Така незвичайна для варшавської публіки чемність уже в вестибюлі привернула загальну увагу. Всі стали питати одне одного, хто це, і хоч його ніхто не впізнавав, проте всі одразу помітили, що циліндр пана Ігнаца був модним років з 10 тому, галстук 5, а темнозелений сюртук та вузенькі картаті штани походили із ще давнішої доби. Всі вважали його за іноземця, аж коли він запитав швейцара, кудою пройти в перший ряд, навколо залунав сміх. «Мабуть, якийсь шляхтич з Волині!» – догадувались франти. «Але що в нього під пахвою? Може, пиріг з капустою або гумова подушка?» Обшмаганий глузуванням, облитий холодним потом, пан Ігнац дістався нарешті до свого рятівного крісла. Був початок 8-ї години, і глядачі тільки-но почали сходитись. Вони зрідка заходили в партер і, не скидаючи капелюхів, сідали на свої місця. Ложі ще були порожні, тільки на балконах чорніли люди, а на гальорці вже лаялись і гукали поліцію. «Наскільки я розумію, публіка нудьгувати не буде», – з вимушеною усмішкою сказав пан Ігнац – сідаючи в першому ряду. Спочатку він припав очима до дірки в правій половині завіси і заприсягся не зводити їх з неї. Але через якийсь час хвилювання його вщухло, і він так обсмілився, що навіть почав озиратися навколо. Зал здавався йому невеликим і брудним. Він замислився над причиною цих змін і аж тоді пригадав, що останній раз був у театрі на гальці за участю Добрського років 16 тому. Тим часом публіка заповнювала зал, і пан Ігнац, побачивши в ложах чарівних дам, зовсім підбадьорився. Він навіть вийняв з кишені невеличкого бінокля і почав розглядати публіку. Але при цьому зробив невеселе відкриття. Його теж розглядали. З задніх рядів партеру, з амфітеатра, навіть з лож. Коли ж він переключив свою увагу з зору на слух, то почув, що круг нього літають як оси такі фрази. «Що воно за оригінал?» «Якісь провінції. А де він доп'яв такого сюртука?» «Ви тільки подивіться на його брелоки коло ланцюжка. Комедія! Або хто ж тепер носить таку зачіску?» Ще трохи, і пан Ігнац покинув би свій альбом і циліндр і втік би з театру. На щастя, він побачив у восьмому ряду знайомого фабриканта пірників, який у відповідь на поклін пана Ігнаца залишив своє місце і прийшов у перший ряд. «Ради Бога, пане Півке!» Пошепки став благати спітнілий пан Ігнац. «Сідайте на моє місце, а я сяду на ваше!» «З великою охотою!» голосно відповів рум'яний фабрикант. «А що вам тут погано? Прекрасне місце! Чудове! Але я хотів би сидіти далі, тут душно!» «Там теж, але я можу пересісти! А що це у вас за пакет?» Аж тепер Жецький пригадав про свій обов'язок. «Та знаєте, дорогий пане Півке, один поклонник оцього Росі!» «А хто ж не поклонник Росі?» – відповів Півке. «У мене є лібретто Макбета. Хочете?» «Дякую, але той поклонник, знаєте, купив у нас коштовний альбом і просив після третьої дії вручити його Росі». «Я це зроблю з великою приємністю!» вигукнув гладкий Півке, умощуючись у кріслі Жецького. Пан Ігнац пережив ще кілька дуже неприємних хвилин. Насамперед він мусив обійти весь перший ряд, де франти з іронічною усмішкою поглядали на його сюртук, галстук та оксамитну жилетку. Потім він став пробиратися на своє місце у восьмому ряду, де на його вбрання, правда, дивились без іронії, але йому весь час доводилося торкатись до колін дам-глядачок. «Тисяча пробачень!» – засоромлено бурмотів пан Ігнац. «Тут так тісно!» «Ви могли б не вживати таких двозначних слів!» – озвалася одна з дам. Але в її трохи підмальованих очах пан Ігнац не побачив гніву за свій вчинок. Проте він був такий збентежений, що охоче пішов би висповідатися, аби очистити свою душу від тих доторкань до колін. Нарешті він знайшов свого стільця і з полегкістю зітхнув. Тут на нього принаймні не звертали уваги. По-перше, тому, що місце було скромне, а по-друге, тому, що почалась вистава. Спочатку гра артистів не цікавила пана Ігнаца. Отож він поглядав на всі боки і помітив Вокульського. Той сидів у четвертому ряду і дивився зовсім не на Росі, а на ложу, яку займали панна Ізабелла, пан Томаш і графиня. Жецький кілька разів у житті бачив загіпнотизованих людей, і йому здалося, що та ложа гіпнотизує Вокульського. Він сидів нерухомо, немов сонний, але широко розплющеними очима. Хто ж би то міг так заворожити Вокульського? Пан Ігнац неспроможний був догадатись. Та він помітив інше. Коли Росі не було на сцені, пана Ізабелла байдуже розглядала зал або розмовляла з тіткою. Але як тільки Макбет Росі з'являвся, вона до половини закривала обличчя віялом і просто впиналася в актора своїми прекрасними замріяними очима. Часом віяло з білого пір'я опадало на коліна панни Ізабелли, І тоді Жецький спостерігав на її обличчі той самий загіпнотизований вираз, який так здивував його в Вокульському. Помітив він іще багато чого іншого. Коли на прекрасному обличчі пана Ізабелли позначався найвищий захват, Вокульський піднімав руку і гладив себе по голові. І тоді, немов по команді, на балконі й на гальорці зривалася буря оплесків і верескливі вигуки. «Браво! Браво, Россі!» Панові Ігнацу навіть здавалося, що в цьому хорі він чує охриплий голос інкасатора Обермана, який першим починав горлати і останнім замовкав. «Що воно за чорт?» – думав він. «Невже Вокульський диригує клакою?» Проте він одразу відкинув це несправедливе підозріння. Россі таки грав чудово, і всі аплодували йому з однаковим запалом. Але найбільше галасував життєрадісний фабрикант пірників пан Півке, який після третьої дії, згідно з умовою, з великою помпою підніс Россі альбом. Великий актор навіть не кивнув головою Півке, зате низько уклонився до ложі, в якій сиділа панна Ізабелла. А може, тільки в той бік? «Це мені привиділось», – думав пан Ігнац, виходячи з театру. «Не настільки ж уже дурний мій стах». Кінець кінцем пан Ігнац був задоволений тим, що побував у театрі. Гра Россі йому сподобалась. Деякі сцени, як-от убивство короля Дункана або з'явлення духу Бланко, справили на нього сильне враження, а боротьба Макбета на рапірах зовсім зачарувала його. Отож, виходячи з театру, він уже не нарікав на Вокульського. Навпаки, став підозрювати, що його коханий Стах навмисне вигадав оту комедію з врученням Россі подарунка, щоб зробити йому, панові Ігнацу, приємність. «Шановний Стах знає, що я тільки з примусу міг піти в італійський театр. Ну, і добре вийшло. Той Хлюст здорово грає. Треба буде подивитися його ще в одній виставі. Кінець кінцем», – додав він, подумавши, – «коли чоловік має стільки грошей, скільки Стах, то може робити подарунки акторам. Як на мене, то я краще подарував би щось гарненьке актрисі, але я людина іншої доби. Мене навіть називають бонапартистом і романтиком». Так він собі думав і стиха бурчав, але непокоїла його інша думка, яку він хотів притамувати. Чому Стах так пильно придивлявся до тієї ложі, в якій сиділи графиня, пан Ленський і панна Ленська? Невже? Та ні, Вокульський досить розумний для того, щоб зрозуміти, що з того нічого не може вийти. Кожна дитина могла б зрозуміти, що та панна взагалі холодна, як крижина. Зараз шаленіє за тим Россі. Як вона на нього дивилась? Часом навіть непристойно. І то де? В театрі? Перед очима у тисяч людей? Ні, це дурниця. Не дарма мене називають романтиком. Він знову намагався думати про що-небудь інше. Незважаючи на ніч, він пішов навіть у ресторацію, де грали троїсті музики – скрипка, рояль і арфа. Пан Ігнац з'їв порцію печені з картоплею і капустою, випив один кухоль пива, потім другий, потім третій і четвертий, і навіть сьомий. Йому зробилося так весело, що він ткнув арфістці в жменю два срібняки і почав тихенько підспівувати – а потім йому спало на думку, що він неодмінно повинен відрекомендуватись чотирьом німцям, які за столом у кутку їли грудинку з горохом. «Але чого б це я мав їм відрекомендуватись? Нехай вони мені відрекомендуються!» – думав пан Ігнац. І його одразу опанувала думка, що ці люди неодмінно повинні відрекомендуватися, по-перше, як старшому віком, по-друге, як колишньому офіцерові угорської піхоти, що давала доброго духу німцям. Він уже навіть гукнув на офіціантку, щоб послати її до тих трьох панів, котрі їли грудинку з горохом, коли раптом троїсті музики, що складалися зі скрипки, рояля й арфи, заграли Марсельєзу. Пан Пан Ігнац пригадав Угорщину, піхоту, Августа Каца, і, відчуваючи, що на очі йому набігають сльози, і що він от-от розплачеться, схопив свого циліндра, який був у моді перед франко-пруською війною, кинув на стіл карбованця і вибіг з ресторації. Коли на вулиці його обвіяло свіже повітря, він сперся на газовий стовп і запитав сам себе: «Хай йому чорт! Невже я п'яний? Ще пак, аж 7 кухлів!» Він рушив додому, намагаючись іти якнайпряміше, але вперше в житті упевнився, що варшавські тротуари дуже нерівні. Через кожен 10 кроків йому доводилось звертати то під стіни, то у бік бруку. Потім, щоб переконати самого себе, що його розумові здібності залишилися в цілковитому порядку, він почав рахувати зірки на небі. 1, 2, 3, 7, 7. Що таке 7? Ага, 7 кухлів пива. Невже й справді я їх випив? Нащо Стах послав мене в театр? Додому він потрапив щасливо і одразу знайшов дзвінок. Проте, подзвонивши двірникові аж 7 разів, відчув, що мусить прихилитись до стіни, і силкувався полічити, без ніякої потреби, просто так. Через скільки хвилин двірник йому відчинить. Для цього він дістав годинника з секундною стрілкою і побачив, що вже 1:30. «От чортів двірник!» – бурчав він. «Мені о 6 ранку вставати, а він до 1:30 тримає мене на вулиці!» На щастя, двірник одразу відчинив хвіртку, і пан Ігнат з певним кроком, навіть дуже певним, можна сказати, надзвичайно певним, прийшов через усе підворіття, відчуваючи, що циліндр його трохи з'їхав на бакир, але тільки трошечки. Потім, без ніякого клопоту, знайшов свої двері. Він кілька разів даремно намагався встромити ключа в замкову дірку. Він виразно відчував під пальцями дірку, з усієї сили стискав ключа, але потрапити не міг. «Невже я й справді?» Саме в цю мить двері відчинились, і одноокий пудель Ір, не встаючи з-під стилки, кілька разів гавкнув. «Замовчи ти, чортова свиня!» буркнув пан Ігнац, і, не світячи світла, роздягнувся і ліг. Його мучили жахливі сни. Снилось йому, а може вважалося, що він і досі в театрі, бачить Вокульського широко розплющеними очима, втупленими в одну ложу. В тій ложі сидять графиня, пан Ленський і панна Ізабела. Жецькому здається, що Вокульський дивиться на панну Ізабелу. «Неймовірно!» – прошепотів він. «Не такий же дурний мій Стах!» Тим часом, все це увісні, панна Ізабела встала з крісла і вийшла з ложі, а Вокульський за нею, не зводячи з неї очей, як загіпнотизований. Панна Ізабелла вийшла з театру і легким кроком вибігла на вежу ратуші, а Вокульський за нею, так само не спускаючи з неї очей. Потім панна Ізабелла, підскочивши як птиця, перелетіла з ратушної вежі на дах театру, а Вокульський хотів летіти за нею, але зірвався з 10-поверхової висоти на землю. «Єсус Марія!» – застогнав Жецький, зриваючись з ліжка. «Гав-гав!» – озвався крізь сон Ір. «Ну, видно, я таки зовсім п'яний!» – пробурмотів пан Ігнац, лягаючи знову і нетерпляче натягаючи ковдру на своє тремтяче тіло. Кілька хвилин він лежав з розплющеними очима, і йому знов привиділось, ніби він в театрі. Якраз скінчилася третя дія, і фабрикант Півке мав піднести Росі альбом з краєвидами Варшави та її красунями. Пан Ігнац напружує зір, адже Півке заступає його, і з жахом бачить, що безсовісний Півке замість коштовного альбома подає італійцеві якийсь пакунок, завинутий у папір і недбало обв'язаний шпагатом. Далі пан Ігнац бачить ще гірші речі. Італієць іронічно усміхається, розв'язує шпагат, розгортає папір і перед панною Ізабеллою, перед графиною, перед Вокульським, перед тисячами інших глядачів показує жовті нанкові штани з манжетом спереду і штрибками знизу, ті самі штани, що їх пан Ігнац носив в часи славетної Севастопольської кампанії. До всього цього скандалу падлюка Півки ще й кричить: «Ось де подарунок панів! Станіслава Вокульського, купця, та Ігната Жецького, його управителя!» Вся публіка в театрі вибухає реготом. Всі очі і всі вказівні пальці повертаються до восьмого ряду, а в тому ряду – до стільця, на якому сидить пан Ігнац. Нещасний хоче запротестувати, але не може одвести голосу, а на додаток до всього лихого провалюється в якусь безодню. Він запропадається в незмірний, бездонний океан небуття, де має перебувати вік вічний, так і не пояснивши глядачам, що нанкові штани з манжетом і штрибками підступно викрадені з колекції його особистих пам'ятних речей. Після цієї кошмарної ночі пан Жецький прокинувся аж у 6:45. Дивлячись на годинник, він не хотів вірити власним очам, проте повірити довелося. Повірив навіть у те, що вчора був трохи на підпитку, про що, власне, яскраво свідчив біль голови та млявість в усьому тілі. Проте всі ці хворобливі явища хвилювали пана Ігнаця менше, ніж один страшний симптом. Йому не хотілося йти в магазин. Навіть гірше, він відчував не тільки нехід до роботи, а цілковитий брак амбіції. Замість соромитись свого занепаду та боротися з неробськими інстинктами, він, Жецький, намагався віднайти будь-який привід, аби якнайдовше залишитись в кімнаті. То йому здавалося, що захворів ір, то наче заіржавіла ніколи не вживана двостволка, то він знаходив якусь ваду в зеленій фіранці. Нарешті чай здався йому надто гарячим, і його треба було пити повільніше, ніж звичайно. В результаті всіх цих причин пан Ігнат спізнився на 40 хвилин у магазин і, похиливши голову, прокрався до своєї конторки. Йому здалося, що всі службовці з величезним презирством дивляться на синці під його очима, на землистий колір обличчя та на тремтячі руки. «Вони ще можуть подумати, що я був десь у місті розпусти!» – зітхнув нещасний пан Ігнац. Він дістав бухгалтерські книги, умочив перо в чорнило і почав нібито рахувати. Бідолаха був певний, що від нього тхне пивом, немов з викиненої з підвалу старої бочки, і цілком серйозно почав обмірковувати, чи не заявити про звільнення після всіх цих ганебних вчинків. «Упився, пізно повернувся додому, пізно встав, на 40 хвилин спізнився в магазин». В цю мить до нього підійшов Кляйн з таким листом. «На конверті було написано «дуже терміново», – сказав миршавий продавець. «Через те я відкрив його». Жецький розгорнув листа і прочитав. «Дурний чи підлий чоловіче, незважаючи на стільки зичливих попереджень, ти все-таки купуєш будинок, який стане могилою твого так нечесно нажитого капіталу». Пан Ігнац глянув на останній рядок листа, але підпису в кінці не було, лист був анонімний. Подивився на конверт, він був адресований Вокульському. Читав далі. «Яка зла доля поставила тебе на дорозі одної шляхетної дами, котрій ти мало не вбив чоловіка, а тепер маєш намір вирвати їй з рук дім, в якому вмерла її кохана донька? І навіщо ти це робиш? Навіщо платиш, якщо це правда, за будинок аж 90 000 карбованців, коли він не вартий і 70 000? Це таємниця твоєї чорної душі, яку справедливість Господня колись розкриє, а чесні люди затаврують ганьбою. Опам'ятайся, доки не пізно. Не занапащай своєї душі й капіталу і не затруюй спокою благородній дамі, яка невтішно сумує за втраченою донькою і має ту єдину втіху, що просиджує цілі дні в кімнаті, де її нещасне дитя віддало Богові душу. опам'ятайся, заклинаю тебе, зичлива!» Скінчивши читати, Ігнат похитав головою. «Нічого не розумію», – сказав він, – «хоч маю великий сумнів, що ця дама справді зичлива». Кляйн боязко поглянув на всі боки і, бачачи, що за ним ніхто не стежить, почав шепотіти. «Річ у тім, пане Жецький, що наш хазяїн нібито купує будинок Ленського. На вимогу кредиторів він має бути проданий завтра з торгів». «Стах? Тобто пан Вокульський купує будинок?» «Так-так», – підтвердив Кляйн, киваючи головою. «Але купує не на своє ім'я, а на ім'я старого Шланбаума. Так принаймні говорять в тому домі, бо я там мешкаю». «За 90 тисяч карбованців?» «За 90. А тому, що баронеса Кшашовська хотіла б купити той будинок за 70 тисяч, то вона, певно, і написала цього листа. Я навіть заклався б, що це вона, бо та баба – справжня відьма». У магазин зайшов покупець купити парасольку, і Кляйн одійшов до нього. У пана Ігнаця в голові закружляли дивні думки. «Коли я, змарнувавши лише один вечір, наробив такого шелесту в магазині, то що ж наробить Стах, коли він цілі дні й тижні марнує на італійський театр і ще невідомо на що?» Проте він мусив визнати, що з його вини в магазині нічого поганого не сталося, і що торговельні справи загалом ідуть дуже добре. Якщо сказати правду, то й сам Вокульський, незважаючи на дивний спосіб життя, не занедбує обов'язків голови підприємства. «Але нащо йому хоронити 90 тисяч карбованців в мурах? І до чого тут знову ці Ленські? Невже? Але Стась не такий дурний, щоб...» Проте думка про купівлю будинку все-таки непокоїла його. «Спитаю, но я Генріка Шлангбаума», – сказав він, устаючи за конторки. У відділі тканин маленький згорблений Шлангбаум з червоними очима і заклопотаним поглядом, як звичайно, крутився між полицями, скакав по драбині або занурювався з головою в сувої матерії. Він так призвичаєвся до своєї гарячкової роботи, що навіть тоді, коли в магазині не було покупців, раз у раз витягав сувої матерії, розгортав і згортав їх, потім клав на місце. Побачивши пана Ігнаця, Шлангбаум припинив свою непотрібну працю і витер із лоба піт. «Нелегко, га?» – сказав він. «А нащо ви перекладаєте це ганчір'я, коли в магазині немає покупців?» – спитав Жецький. «А як же? Якби я цього не робив, то забув би, де що лежить. Суглопи б мені позросталися, а потім я вже звик. А у вас до мене якесь діло?» Жецький трохи збентежився. «Ні, я просто хотів подивитись, як воно тут у вас», – відповів він, почервонівши, наскільки це було можливо в його роки. «Невже й він не довіряє та слідкує за мною?» Майнула думка у Шлангбаума, і в ньому закипів гнів. «Батько таки має рацію. Зараз усі цькують євреїв. Скоро доведеться запустити пейси і надіти ярмолку». «Він щось знає», – подумав Жецький, а вголос запитав. «Здається, ваш шановний батько купує завтра будинок пана Ленського». «Я про це нічого не знаю», – відповів Шлангбаум, відводячи очі. А в думці додав. «Мій старий купує будинок для Вокульського, а вони думають і, напевне, кажуть: дивіться, знову єврей, лихвар, розрив католика, всім панам пана». «Він щось знає, але не хоче казати», – думав пан Жецький. «Єврей євреєм!» Пан Ігнац ще трохи покрутився по магазину, що Шлангбаум вважав за подальше слідкування, і, зітхаючи, повернувся на своє місце. «Це жахливо, що Стах євреям довіряє більше, ніж мені! Але навіщо ж він купує той будинок? Навіщо зв'язується з Ленським? А може, не купує? Може, це тільки балачки?» Він так боявся, що Вокульський вгатить у це нерухоме майно 90 тисяч готівки, що цілий день тільки про це й думав. Була хвилина, коли він просто хотів запитати Стаха, але йому забракло відваги. «Стах», – казав він сам собі, – «тепер знається тільки з великими панами, а довіряє євреям. Що йому, старий жецький?» І він вирішив завтра піти в суд і побачити, чи старий шлангбаум справді купить будинок Ленських, як каже Кляйн, і чи наб'є йому ціну аж до 90 тисяч карбованців. Якщо все це справдиться, то значить і все інше правда. О півдні у магазин забіг Вокульський і почав випитувати Жецького про вчорашню виставу та про те, чому він утік з першого ряду в восьмий, а альбом передав Росі через Півке. Але пан Ігнац мав у душі стільки образ та стільки сумнівів щодо свого коханого Стаха, що тільки бурмотів та хмурився. Вокульський теж замовк і вийшов з магазину з гірким почуттям. «Всі від мене відвертаються», – думав він, – «навіть Ігнац, навіть він, але ти мені за все будеш нагородою», – додав він уже на вулиці, дивлячись у бік уїздовських алей. Коли Вокульський вийшов, пан Ігнац обережно випитав у службовців, в якому суді і о котрій годині продаються з торгів будинки. Потім він попросив Лісецького заступити його завтра між 10-ю годиною ранку та 2-ю після півдня і з подвійною старанністю взявся до своїх рахунків. Він машинально, але безпомилково додавав до Железні, як вулиця Новий Світ, колонки цифр, а в перервах думав: «Сьогодні змарнував близько години, завтра змарную годин з 5. І все через те, що Стах довіряє шлангбаумам більше, ніж мені. Нащо йому будинок? На якого чорта він зв'язався з тим банкрутом Ленським? І що йому припливло до голови швендряти в італійський театр та дарувати дорогі презенти отому приблуді Росі?» Не підводячи голови від книг, він просидів за конторкою до 6-ї години і так заглибився в роботу, що не тільки не приймав з каси грошей, а навіть не бачив і не чув численних відвідувачів, які товпились і гули в магазині, мов величезний рій бджіл. Не помітив він також одного найменш сподіваного відвідувача, якого службовці вітали голосними вигуками та цілунками. Аж коли прибулий став над ним і крикнув йому на вухо: «Пане Ігнаце, це ж я!» Жецький ніби прокинувся, підвів голову, брови й очі вгору і побачив Мрачевського. «Ага!» – спитав пан Ігнац, придивляючись до молодого франта, який засмаг, змужнів, а головне – погладшав. «Як? Що чувати?» – питав далі пан Ігнац. «Що у політиці?» «Нічого нового?» – відповів Мрачевський. «Конгрес у Берліні робить своє, австрійці заберуть Боснію». «Ну-ну-ну, жарти, жарти. А що чувати про малого Наполеончика?» «Вчиться в Англії в військовій школі і нібито закохався в якусь артистку». «Отак уже й закохався», – насмішкувато повторив пан Ігнац. «А у Францію не повертається? Але як поживаєте ви самі? Відкиля ви тут взялися? Ану, розказуйте швидше». Весело вигукнув Жецький, ляскаючи його по плечі. «Коли ж ви приїхали?» «Та це ціла історія», – відповів Мрачевський, сідаючи в крісло. «Ми приїхали сюди з Сузіним об 11:00. Від 1-ї до 3-ї ми були з ним у Вокульського, а після 3-ї я забіг на хвилинку до матері і на хвилинку до пані Ставської. Розкішна жінка, правда?» «Ставська!» – пригадував пан Ігнац, трусячи лоба. «Та ви ж її знаєте? Ота красуня з донькою. Що то так вам подобалось?» «Ага, та, знаю. Не то, що подобалось», – зітхнув Жецький. «Я тільки думав, що з неї була б добра дружина для Стаха». «Отаке скажете», – зареготав Мрачевський. «Та у неї ж є чоловік». «Чоловік? Звичайно. І прізвище всім відоме. 4 роки тому бідолаха втік за кордон, бо його обвинуватили в убивстві якоїсь...» «Ага, пам'ятаю, то це він. Чого ж він не повертається? Адже виявилось, що він невинен». «Звісно, що невинен», – підхопив Мрачевський. Але відтоді, як він гайнув в Америку, і по сьогоднішній день про нього ні чутки, ні звістки. Мабуть, неборака десь врізав дуба, а жінка зосталася ні дівкою, ні вдовою. Жахлива доля. Утримувати сім'ю вишиванням, грою на роялі та уроками англійської мови, працювати цілий день, як віл, та ще й не мати чоловіка. Бідні ці жінки. Ми б з вами, пане Ігнаце, так довго не витримали цнотливого життя, еге ж? Ну, старий з глузду з'їхав. Хто з глузду з'їхав? Та хто ж як не Вокульський? Відповів Мрачевський. Сузін їде в Париж і хоче неодмінно взяти з собою Вокульського, бо має там купувати величезні партії якихось товарів. І нашому старому це не коштувало б ні копійки, а жив би він як князь, бо Сузін чим далі від жінки, тим ширше розпускає кишеню. Ех, та ще й заробив би 1000 з 10. Стах, тобто наш хазяїн заробив би 1000 з 10? Спитав Жецький. Та він же? Але що ж ти зробиш, коли він так одурів? Ну-ну, пане Мрачевський, суворо остеріг його пан Ігнац. Слово честі, одурів. Бо я ж знаю, що він однак через якийсь тиждень поїде на виставку у Париж. Так. То чого ж йому не їхати з Сузіним, нічого не втративши та ще й заробивши? Цілих 2 години благав його Сузін. Їдь зі мною, Станіславе Петровичу, просив, кланявся, а Вокульському хоч би що. Ні та й ні. Каже, що у нього є тут якісь справи. Ну, є. А вже ж є, перекривив його Мрачевський. Найперша справа для нього – не сердити Сузіна, який допоміг йому нажити капітал, а тепер дає величезний кредит і не раз казав мені, що не заспокоїться доти, доки Станіслав Петрович не наживе хоча б 1 мільйон карбованців. І такому другові відмовити в такій дрібній послузі, яка зрештою ще й добре оплачується, обурювався Мрачевський. Пан Ігнац хотів був щось сказати, але вмить опам'ятався. Він мало не пробовкався, що Вокульський купує у Ленського будинок і підносить дорогі презенти Росі. До конторки підійшли Кляйн і Лісецький. Побачивши, що вони не зайняті, Мрачевський почав говорити з ними, а пан Ігнац знову залишився сам на сам своєю книгою. «Нещастя!» – думав він. «Чому Стах не хоче їхати в Париж та ще й підбурює сам проти себе Сузіна? Який злий дух злигав його з отими Ленськими? Невже? Але ж не настільки він дурний, щоб... А взагалі, шкода цієї подорожі і 10 тисяч карбованців. Боже мій, як змінюються люди!» Він схилив голову і, водячи пальцем згори вниз або знизу вгору, далі підсумовував колонки цифр, довгі, як Новий світ і Краківське передмістя. Він підсумовував безпомилково, навіть стиха мурчав, і в той же час думав про те, що його Стах якимось фатальним чином скочується по похилій площині. «Дуже шкода!» – шепотів йому якийсь голос самої глибини душі. «Дуже шкода! Стах вклепався в велику авантюру, і, напевно, в політичну авантюру, бо такий чоловік, як він, не дурітиме через жінку». Хоч би то була навіть сама панна... Ах, чорт, помилився! Він одмовляється, гордує 10 тисячами карбованців. Він, хто 8 років тому мусив позичати у мене по 10 карбованців щомісяця, аби якось дожити до плати. А тепер кидає в болото 10 тисяч карбованців, вгачує в будинок 90 тисяч, робить акторам презенти по 500 карбованців. Їже Богу! Нічогісінько не розумію. І це нібито позитивіст, людина, яка реально мислить. Мене називають старим романтиком, проте я таких дурниць не робив би. А втім, якщо він заліз у політику, так собі думав та передумував пан Жецький, аж до закриття магазину. Його трохи боліла голова, тому він вийшов погуляти на новий з'їзд. Потім повернувся і зарання ліг спати. «Завтра, – казав він собі, – я остаточно довідаюсь, у чому річ. якщо Шлангбаум купить будинок Ленського і дасть за нього 90 тисяч, то це означатиме, що він справді підставна особа, а Стах остаточно здурів. А може Стах і не купує того будинку? Може це тільки балачки? Він заснув, і йому приснилося, що в вікні якогось великого будинку стоїть панна Ізабела, а Вокульський, що стояв з ним поруч, зривається до неї бігти. Даремно тримає його пан Ігнац, аж піт обливає все його тіло. Вокульський виривається і зникає у брамі будинку. «Стаху, вернися!» кричить пан Ігнац, бачачи, що будинок починає хитатися. І от будинок валиться. Усміхнена панна Ізабелла вилітає з нього, як птиця, а Вокульського не видно. «Може, він побіг у двір і залишився цілий?» думає пан Ігнац і прокидається. Серце у нього мало не вискочить з грудей. Вранці пан Ігнац прокидається за кілька хвилин перед шостою. Він пригадує, що сьогодні продаватимуть з торгів будинок Ленського, що йому треба подивитися на це видовище, і зривається з ліжка, як пружина. Він босоніж підбігає до великого таза, обливається крижаною водою і, розглядаючи свої тонкі, як палиці, ноги, бурмотить. «Здається, я трохи погладшав». Під час складної процедури умивання пан Ігнац щеняє такий гуркіт, що будить Іра. Брудний пудель розплющує своє єдине око і, мабуть, помітивши незвичайне пожвавлення свого хазяїна, зіскакує з сундука на підлогу. Він потягається, позіхає, витягає назад одну ногу, потім другу, потім на хвилинку сідає навпроти вікна, за яким чути відчайдушний крик недорізаної курки, і, зміркувавши, що насправді нічого не сталося, повертається на свою підстілку. З остороги, а може з гніву на свого хазяїна за марну тривогу, і обертається спиною до кімнати, а носом і хвостом до стіни, немов хоче сказати панові Ігнацу: «Не хочу я дивитись на твою худорбу». Жецький в одну мить одягається, блискавично випиває чай, не дивлячись ні на самовар, ні на слугу, який його приніс. Потім він біжить у магазин, 3 години сидить над рахунками, не звертаючи уваги на покупців та балачки службовців, і рівно о 10-й каже до Лісецького: «Пане Лісецький, я повернуся о 2-й». «Страшний суд настав», – бурчить Лісецький. «Мабуть, щось у лісі здохло, коли цей телепень наважився в таку пору вийти до міста». Ставши на тротуарі перед магазином, пан Ігнац відчуває, що його гризуть докори сумління. «Що це я сьогодні виробляю?» – думає він. «Яке мені діло до продажу з торгів навіть палаців, не тільки звичайних домів?» І вагається, чи йти на торги, чи повертатися у магазин. В цей час він бачить, як по краківському передмістю проїжджає візницький екіпаж, а в ньому сидить висока, худюща, виснажена дама в чорному вбранні. Дама дивиться на їх магазин, і Жецький в її запалих очах та в посинілих губах помічає вираз смертельної ненависті. «Їже Богу, це баронеса Кшешовська!» бурчить пан Ігнац. «Звичайно, вона їде на торги. Оце здорово!» Проте у нього прокидається сумнів. «Хто його знає, чи баронеса їде в суд? Може, це лише плітки? Треба було б перевірити!» думає пан Ігнац, забуваючи про свої обов'язки управителя і найстаршого продавця, і рушає за екіпажем баронеси. Сухоребрі шкапи плентаються так повільно, що він має можливість не спускати з ока екіпаж протягом усієї дороги, аж до коліна Сигізмунда. В цьому місці візник повертає ліворуч, а Жецький думає: «Звичайно, що ця відьма їде на Медову, і їхала б на мітлі, дешевше коштувало б». Через двір дому Резлера, що нагадує йому позавчорашню поятику, та Сенаторською вулицею він виходить на Медову. По дорозі заходить в чайний магазин Новицького, вітається з хазяїном і зараз же йде далі, бурмочучи: «Що він подумає, побачивши мене в цю годину на вулиці? Звичайно, подумає, нікчемний управитель. Замість сидіти в магазині, він тиняється по місту. От нещастя! Всю решту дороги його мучать докори сумління. Вони прибирають подоби бородатого велетня в жовтому єдвабному халаті і таких самих штанах, який добродушно, а заразом іронічно, дивлячись йому в очі, каже: «Скажіть мені, пане Жецький, де таке видано, щоб порядний купець о такій порі тинявся по вулицях? Ви, пане Жецький, такий самий купець, як я, танцюрист?» І пан Ігнац відчуває, що не може нічого відповісти суворому судді. Він червоніє, пітніє і вже хоче повернутися до своїх книг, але так, щоб його побачив Новицький, коли раптом бачить перед собою колишній Пацаїв палац, теперішній будинок суду. «Тут відбуватимуться торги», – каже пан Ігнац і забуває про докори сумління. Велетень з бородою і в жовтому єдвабному халаті розпливається в його уяві, як туман. Підійшовши ближче, пан Ігнац насамперед помічає, що до будинку ведуть двоє величезних воріт і двоє дверей. Далі він бачить чотири юрби, одягнених в чорне євреїв, з дуже серйозними фізіономіями. Пан Ігнац не знає, куди йти, але прямує до тих дверей, перед котрими стоїть найбільша юрба євреїв, догадуючись, що тут і відбуватимуться торги. В цю хвилину до будинку під'їжджає екіпаж, а в ньому пан Ленський. Пан Ігнац не може дивитись на нього без почуття пошани до його чудових сивих вусів і не може не захоплюватись його самовдоволеним виглядом. Бо пан Ленський зовсім не схожий на банкрута, будинок якого продають з торгів. Він швидше схожий на мільйонера, який приїхав до нотаріуса одержати дрібну суму, якихось там 100 з чимось тисяч карбованців. Ленський урочисто висідає з екіпажа, тріумфальним кроком підходить до дверей суду, а в цей час з другого боку вулиці до нього підбігає якийсь джентльмен. З усього видно гультяй, але виявляється, що то його адвокат. Недбало поздоровкавшись з ним, пан Ленський питає: «Ну, коли ж?» «За годину, може, трохи пізніше», – відповів йому джентльмен. «Уявіть собі», – каже пан Ленський з добродушною усмішкою. «Тиждень тому один мій знайомий взяв 200 тисяч карбованців за будинок, який коштував йому 150 тисяч. Мені мій коштував 100 тисяч, отже я повинен одержати за нього 100 тисяч 25». Бурмоче адвокат. «Може, ви сміятиметесь?» – каже далі пан Томаш. «Бо ви не вірите в передчуття і сни. Але мені снилося, що мій будинок продано за 120 тисяч. Я вам кажу це перед торгами, розумієте? За кілька годин ви переконаєтесь, що не слід сміятися зі снів. Як там у Гамлета? Багато є на небі й на землі». Відповідає адвокат, і вони обидва заходять у перший під'їзд. «Слава Богу!» – думає пан Ігнац. «Якщо Ленський візьме за свій будинок 120 тисяч, то значить Стах не заплатить 90 тисяч!» Хтось легенько торкає його за плече. Пан Ігнац оглядається і бачить позад себе старого шлангбаума. «Може, ви мене шукаєте?» – питає сивоволосий єврей, пильно дивлячись йому в очі. «Ні, ні», збентежено відповідає пан Ігнац. «У вас до мене немає ніякої справи?» питає далі Штангбаум, кліпаючи червоними повіками. «Ні, ні». «Гіт», бурмоче Штангбаум і відходить до своїх єдиновірців. Панові Ігнацу робиться холодно. Присутність Штангбаума в цьому місці будить у ньому нові підозріння. Щоб розвіяти їх, він питає швейцара, де відбуваються торги. Швейцар показує йому на сходи. Пан Ігнац вибігає нагору і потрапляє у якийсь зал. Там він бачить величезну юрбу євреїв, що зосереджено слухають якогось промовця. Жецький догадується, що тут відбувається судова справа, що говорить прокурор і що йдеться про велике шахрайство. В залі душно. Промову прокурора трохи приглушує гуркіт екіпажів, що лунає з вулиці. Судді дрімають, адвокат позіхає, обвинувачений поглядає на них так, ніби хоче ошукати найвищу судову інстанцію. А євреї співчутливо дивляться на нього й уважно слухають обвинувальну промову. На найсильніші закиди прокурора деякі кривляються і вигукують «Ай-вай!». Пан Ігнац виходить із залу. Не для цього він сюди прийшов. Опинившись знову на сходах, пан Ігнац хоче йти на третій поверх. І тут він зустрічається з баронесою Кшашовською, яка сходить вниз в товаристві мужчини, схожого на нудного вчителя стародавніх мов. Але то адвокат, про що свідчить срібний значок на лацкані його старого фрака. Сірі штани жерця правосуддя такі витерті на колінах, ніби власник їх, замість боронити своїх клієнтів, безупинно освічувався в коханні богині Фемії. «Якщо початок лише за годину», – плаксивим голосом каже пані Кшашовська, «то я піду поки що в костьол капуцинів. Як ви думаєте?» «Я не думаю, щоб ваш візит до капуцинів вплинув на хід торгів», – відповів нудьгуючий адвокат. «Якби ви добродію справді хотіли, якби потурбувались!» Адвокат у витертих штанах нетерпляче махає рукою. «Ах, пані добродійко, я вже стільки набігався з тими торгами, що маю право хоч сьогодні трохи відпочити. До того ж, мені через кілька хвилин треба виступати державним захисником у справі про вбивство. Бачите отих гарних дам? Всі вони прийшли послухати мою промову. Гучна справа!» «То ви залишаєте мене?» – вигукує баронеса. «Та ні, я буду в залі», – перебиває її адвокат. «Але дайте мені можливість хоч кілька хвилин подумати про мого вбивцю». І він вибігає в якісь двері, наказавши швейцареві нікого не впускати. «О, Боже!» – на повен голос бідкається баронеса. «Підлий убивця, і той має оборонця. А нещасна, самітня жінка марно шукає людину, котра взяла під захист її честь, її спокій, її майно!» Оскільки пан Ігнац не хоче бути цією людиною, він прожогом кидається вниз, штовхаючи по дорозі гарних, пишно вбраних жінок, яких привело сюди бажання послухати гучний процес про вбивство. Це цікавіше за театр, бо учасники судової драми грають, якщо не краще, то в усякому разі реальніше за професійних акторів. На сходах і досі лунають голосіння пані Кшашовської та сміх молодих, гарних і елегантних дам, які поспішають на оглядини убивці, закривавленої одежі, сокири, якою убивця зарубав свою жертву, і спітнілих від задухи суддів. Пан Ігнац утік з вестибюля на другий бік вулиці. На дорозі Капітульної Медової він забігає в кондитерську і ховається в найтемнішому кутку, де його б не впізнала навіть пані Кшашовська. Замовивши чашку шоколаду з піннявими вершками, він затуляється подертою газетою і бачить, що в цій маленькій кімнаті є ще темніший куток, де сидить поважний гладкий добродій і якийсь єврей. Пан Ігнац думає, що гладкий добродій щонайменше граф і власник великих маєтків в Україні, а єврей – його фактор, а тим часом прислухається до їх розмови. «Пане добродію», – каже згорблений єврей, «якби вас знали в Варшаві, то я би не дав вам і 10 карбованців, а так ви можете заробити 25». «Я за це повинен цілу годину простояти в душному залі», – буркнув добродій. «Правда?» – вів далі єврей. «В наші літа стояти важко, але й такі гроші на вулиці не валяються. А зважте ще на те, яку ви матимете репутацію, коли люди довідаються, що ви хотіли купити будинок за 80 тисяч карбованців». «Хай буде так, але 25 карбованців готівкою на стіл». «Боже, борони!» – відповідає єврей. «Ви одержите на руки 5 карбованців, а 20 будуть сплачені тому нещасному Зелігові Купферманові, який уже 2 роки не бачив від вас ні копійки, хоч суд йому і присудив». Гладкий добродій гатить кулаком по мармуровому столику і хоче йти. Згорблений єврей хапає його за поли, садовить на стілець і пропонує 6 карбованців готівкою. Поторгувавшись кілька хвилин, сторони погоджуються на 8 карбованцях, з яких 7 буде сплачено після торгів, а карбованець – негайно. Єврей ще опирається, але величний добродій одним аргументом розв'язує всі його вагання. «Та хай тобі чорт! Мушу ж я заплатити за чай і бублики!» Єврей зітхає, видобуває засмальцьованого капшука найбільш подертого папірця і, розгладивши його, кладе на мармуровий столик. Потім устає і кволою ходою прямує до виходу. А пан Ігнат крізь дірку в газеті впізнає в ньому старого шлангбаума. Пан Ігнат швиденько допиває шоколад і втікає з кондитерської на вулицю. Йому вже обридли ці торги. Від них пухне голова і дзвенить у вухах. Він хоче якимось способом збути час. І, побачивши відчинений костьол капуцинів, прямує до нього, певний, що в храмі Божому знайде спокій, приємну прохолоду, а головне, там уже, напевне, не почує балачок про торги. Він заходить в костьол і справді знаходить там тишу і прохолоду, а до того ще й небіжчика на катафалку, круг якого стоять ще не засвічені свічки і лежать уже прив'ялі квіти. Від певного часу пан Ігнац не любить дивитися на труни, тому він звертає ліворуч і бачить жінку в чорному вбранні, що стоїть на паркеті навколішках і молиться. Це баронеса Кшешовська смиренно похиленою головою. Вона б'є себе в груди і раз у раз підносить до очей хустку. Напевно, вона молиться про те, що будинок Ленського був проданий за 60 тисяч карбованців, думає пан Ігнац. Але через те, що йому не дуже приємно дивитися і на баронесу Кшешовську, він навшпиньках переходить на правий бік костьолу. Тут сидить тільки 2 жінки. Одна стиха молиться, а друга спить. Більше нікого. А втім, з-за колони вихиляється сивий, але рівно виструнчений мужчина середнього зросту, який з гордобітнятою головою шепоче молитву. Жецький впізнає в ньому пана Ленського і думає: «А цей, напевне, просить Бога, щоб за його будинок дали 120 тисяч карбованців». Він квапливо виходить з костьолу, думаючи про те, яким чином Господь Милосердний задовольнить суперечливі жадання баронеси Кшешовської і пана Томаша Ленського. Не знайшовши, чого шукав, ні в кондитерській, ні в костьолі, пан Ігнац починає проходжатися перед будинком суду. Він дуже збентежений. Йому здається, що кожен перехожий насмішкувато дивиться йому в очі, немов хоче сказати: «Чи не краще б тобі, старий ледарю, пильнувати магазину?» Здається навіть, що з кожної візницької брички може вискочити котрий-небудь з продавців і повідомити, що магазин згорів або завалився. І він знову думає, чи не покинути оці торги та не вернутись до своїх книжок і конторки, коли раптом чує розпачливий крик. То якийсь єврейчик висунувся з вікна судового залу і щось крикнув до юрби своїх одновірців. На це гасло вони цілим натовпом кинулись до дверей, товплячись, штовхаючи прохожих та нетерпляче тупочучи ногами, як налякана череда овець в тісній кошарі. «Ага, значить, уже почались торги!» – думає пан Ігнац і йде за ними нагору. Раптом він чує, що хтось ззаду хапає його за плече, обертається і бачить того самого гладкого добродія, котрий в кондитерській одержав від шлангбаума карбованця задатку. Гладкий пан, видно, дуже поспішає, бо обома кулаками торує собі дорогу в густому натовпі євреїв і кричить: «Геть з дороги, пархи, коли я йду на торги!» Євреї проти свого звичаю розступаються і здивовано поглядають на гладкого добродія. «От, мабуть, у кого сила грошей!» – шепче один з них своєму сусідові. Пан Ігнац, незмірно менш сміливий, ніж гладкий добродій, замість пхатися вперед, здається, на ласку й на ласку долі. Потік євреїв огортає його з усіх боків. Перед себе він бачить засмальцьованого коміра, брудний шарфик і ще бруднішу шию. Позад себе чує запах свіжої цибулі. З правого боку чиясь борода впирається йому в ключицю, а з лівого чийсь лікоть так натискує на руку, що вона аж терпне. Його мнуть, пхають, шарпають за одежу. Хтось хапає його за ноги, хтось лізе в кишеню, хтось б'є між лопатки. Настає мить, коли панові Ігнацові здається, що йому роздушать грудну клітку. Він підводить очі вгору і бачить, що вже стоїть у дверях. От-от його задушать. І раптом поперед нього утворюється порожнеча. Він буцається головою в чиїсь м'які місця, не досить ретельно прикриті полою сюртука, і опиняється в залі. Нарешті він з полегкістю зітхнув. Позад нього чути крик, лайку і час від часу умовляння швейцара. «Чого ви, панове, так претеся? Чи ви, панове, скотина, чи що?» «Не думав я, що так трудно потрапити на торги», – зітхає пан Ігнац. Він проходить через два зали, зовсім порожні. Ні стільця на підлозі, ні гвістка в стіні. Вони становлять ніби передпокій одного з відділів правосуддя. Але обидва світлі й веселі. Крізь відчинені вікна сюди вливаються потоки сонячного проміння і гарячий липневий вітер, насичений варшавським пилом. Пан Ігнац чує цвірінькання горобців і торохтіння візницьких екіпажів, і його проймає дивне почуття дезгармонії. «Чи можливо, – думає він, – щоб у суді було порожньо, як у нежилій квартирі, і в той же час так весело?» Йому здається, що закратовані вікна та сірі з вогкими плямами стіни, обвішані кайданами, набагато більше пасували б до цього приміщення, в якому людей засуджують до тимчасового або довічного ув'язнення. Але ось і головний суд, куди біжать всі іудеї і де відбувається головна подія – торги. Це таке величезне приміщення, що в ньому 40 пар могло б танцювати мазурку, якби не низький бар'єр, що перегороджує його на дві частини – для публіки і для адміністрації. В частині для публіки стоїть кілька плетених канап, а в частині для адміністрації – поміст, а на ньому великий стіл у формі підкови, накритий зеленим сукном. За столом пан Ігнац бачить трьох сановників з ланцюгами на шиї і сенаторською поважністю на обличчі. Це судові виконавці. Перед кожним сановником на столі лежить купа документів про нерухоме майно, призначене на продаж. А між столом і бар'єром, а також за бар'єром, товпляться ділки. Всі вони позадирали голови і дивляться на судових виконавців з такою уважністю, що їм могли б позаздрити святі аскети, які натхненно споглядають небесні видива. Незважаючи на те, що вікна відчинені, в залі стоїть густий дух гіацинту, змішаний з запахом старої замазки. Пан Ігнац здогадується, що це дух єврейських лапсердаків. Якщо не зважати на торохтіння гвіздницьких екіпажів, то в залі досить тихо. Судові виконавці мовчать, переглядаючи свої документи. Учасники торгів мовчать, дивлячись на судових виконавців, а публіка, поділившись на окремі гуртки в другій половині залу, тихо гомонить, щоб не вибувкати своїх секретів. Тим голосніше розлягається лемент баронеси Кшешовської, яка, вчепившись за лацкан свого адвоката, з гарячковим поспіхом каже: «Благаю вас, нікуди не йдіть! Ну, я дам вам усе, чого захочете!» «Тільки без погроз, пані баронесо», – відповідає адвокат. «Я зовсім не погрожую, але прошу не залишати мене!» Справжнім почуттям виголошує баронеса. «На торги я прийду, але зараз мушу йти до мого вбивці!» «Так? Значить, підлий вбивця викликає у вас більше співчуття, ніж беззахисна жінка, майно, честь і спокій якої...» Нещасний адвокат зривається і втікає так швидко, що його штани здаються витертими на колінах ще більше, ніж насправді. Баронеса хоче бігти за ним, але потрапляє в обійми до якогось добродія в темних окулярах з фізіономією церковного прислужника. «Чого ви хочете, дорога пані?» – солодко мовить добродій в темних окулярах. Ніякий адвокат не набиватиме ціни на будинки. Це моя спеціальність. Дасте, пані, 1% на кожну 1000 понад початкову ціну і 20 рубликів на витрати. Баронеса Кшишовська, оцахнувшись від нього і перегнувшись назад як артистка, що грає трагічну роль, відповідає одним тільки словом. «Сатана!» Добродій в окулярах бачить, що не туди потрапив, і збентежено відходить. В ту ж мить до нього підбігає другий хлюст з фізіономією закінченого пройди світа і щось нашіптує йому, вимахуючи руками. Пан Ігнац певний, що ці панове поб'ються, проте вони мирно розходяться, а добродій зміною пройди світа підходить до баронеси і стиха каже: «Якщо пані баронеса дасть нам там скільки-небудь, то ми не допустимо й до 70 000». «Спасителю!» – волає баронеса. «Ти бачиш перед собою жінку скривджену й самітну, майно, честь і спокій якої?» «Що мені за честь?» – відповідає хлюст з фізіономією пройти світа. «Видаєте 10 карбованців завдатку?» Вони відходять у найдальший куток зали і зникають сперед очей пана Ігнаца за купкою євреїв. У цій групі стоїть і старий шлангбаум, а молодий, безбородий єврейчик, такий худющий та білий, що пан Ігнац думає: «Мабуть, те голубе недавно оженився». Старий шлангбаум щось тлумачить молодому змарнілому єврейчикові, а той все більше витріщає очі. Але що саме тлумачить старий шлангбаум, пан Ігнац угадати не може. Він обертається в другий бік зала і за кілька кроків від себе помічає пана Ленського з його адвокатом, який, видно, нудьгує і хотів би кудись втекти. «Якби хоч 110 000, каже Ленський. «Ви ж, адвокати, повинні знати всякі способи». Каже адвокат, безпорадно дивлячись на двері. «Ви заправляєте надто високу ціну. 120 000 за будинок, за який давали 60? «Пробачте, але він мені коштував 100 000». Ви трохи переплатили». «Та я й хочу взяти тільки 110 000!» перебиває його пан Ленський. «І я гадаю, що вже коли-коли, а в цьому випадку ви повинні мені допомогти. Є ж, мабуть, якісь способи, котрих я не знаю, бо я ж не юрист». Бурмоче адвокат. На щастя, один з колег, також одягнений у фрак з срібним значком, викликає його з залу. Через хвилину до пана Ленського підходить добродій в темних окулярах з фізіономією церковного прислужника і каже: «Чого ви хочете, пане граф? Ніякий адвокат не набиватиме ціни на будинок. Це моя спеціальність. Дасте, пане граф, 20 рубликів на видатки і 1% від кожної 1000 понад 60 000». Пан Ленський дивиться на церковного прислужника з великою погордою. Він навіть закладає обидві руки в кишені штанів, що йому самому здається дуже дивним, і каже: «Дам 1% від кожної 1000 понад 120 000 карбованців». Прислужник в темних окулярах кланяється, рухаючи при цьому лівою лопаткою, і відповідає: «Пробачте, пане граф, завжди!» перебиває його пан Ленський. «Понад 110!» «Пробачте, понад 100!» «Пробачте, або дай вас грім, скільки ж ти хочеш!» 1% понад 70 000 і 20 рубликів на видатки», каже прислужник, низько кланяючись. 10 карбованців візьмеш?» питає аж синій від гніву пан Ленський. «Я й рубликом не погордую». Пан Ленський виймає з кишені розкішного гаманця, а з нього пачку шелестючих папірців по 10 карбованців і дає один з них прислужникові, який кланяється йому до землі. «Побачите, ясновельможний пане!» – шепоче прислужник. Поруч з паном Ігнацом стоять два євреї. Один високий, смаглявий, з чорною аж синьою бородою. Другий лисий, з такими довгими бакенбардами, що вони лежать аж на лацканах сюртука. Джентльмен з бакенбардами, побачивши пачку грошей в руках у пана Ленського, усміхається і стиха каже до чорнявого красеня: От бачите оті гроші і отой пан, а чуєте, як шелестить десяточка? Це вони радіє, що мене бачать. Ви розумієте, пане Цинадер?» «А що, Ленський ваш клієнт?» – питає Чорнявий. «А чому б ні?» «Що він має?» Він має сестру в Кракові, котра, ви розумієте, відписала його дочці». «А коли вона нічого не відписала?» Джентльмен з бакенбартами на хвилинку сторопів. «Тільки не говоріть мені такі дурниці! Чому б сестра в Кракові не відписала їм, коли вона хвора?» «Я нічого не знаю», – відповідає Чорнявий Красень. Пан Ігнац в душі визнає, що ніколи не бачив такого вродливого. «Але ж у нього є дочка, пане Цинадер!» схвильовано каже власник розкішних бакенбардів. «Ви знаєте його дочку, ту панну Ізабеллу, пане Цинадер? Я сам дав би їй, не торгуючись, 100 карбованців!» «Я б дав 150», каже Чорнявий Красень. «Але все-таки Ленський, ненадійне діло». «Ненадійне? А пан Фокульський, що таке?» «Пан Фокульський, це велике діло», відповідає Чорнявий. «Тільки вона дурна, і Ленський дурний, і всі вони дурні, і вони занапастять того Вокульського, а їм він однак не допоможе». У пана Ігнаца потемніло в очах. «Єсус Марія!» – пролепетів він. «Отже, навіть на торгах уже говорять про Вокульського і про неї, та ще й передбачають, що вони занапастять його! Єсус Марія!» За столом, де сидять судові виконавці, починається якийсь рух. Вся публіка, штовхаючись, підходить ближче. Старий шлангбаум також наближається до столу, а по дорозі киває до виснаженого єврейчика і непомітно підморгує гладкому панові, з яким нещодавно розмовляв у кондитерській. В цей час убігає адвокат пані Кшешовської, не дивлячись на неї, займає місце коло стола і бурмоче до виконавців. «Швидше, панове, швидше, швидше, бій Богу, я не маю часу!» Через кілька хвилин після адвоката в зал входить нова група. В ній подружжя, яке, здається, належить до професії м'ясників. Стара дама з онуком-підлітком і два добродії. Один сивий, але ще дужий, другий кучерявий, схожий на сухотного. В обох смирний вигляд і приношена одежа. Проте, як тільки вони увійшли, євреї почали перешіптуватись і шанобливим захватом показують на них пальцями. Обидва вони стоять так близько від пана Ігнаца, що він мимоволі чує поради, які сивий добродій дає кучерявому. «Ксаверію, кажу тобі, роби так, як я. Я не поспішаю, їй Богу. Вже 3 роки, кажу тобі, я хочу купити будинок. Отакий собі, 100 або 200 на старість, але не поспішаю. Я собі читаю об'яви про будинки, що продаються з торгів. Помаленьку огляну, потім поміркую собі, скільки воно коштує, а потім приходжу собі сюди і слухаю, що люди дають. І коли, кажу тобі, я вже набрався досвіду і хотів цього року щось таке купити, ціни, грім би його вбив, якраз підскочили. І от треба знову міркувати. Але як ми станемо прислухатись удвох, то, кажу тобі, напевне, щось із того вийде». «Тихо!» – крикнув хтось коло стола. Гомін в залі вщух. Пан Ігнац слухає опис будинку, який стоїть тамто й тамто, 4-поверховий, з 3 флігерями, садком, городом і таке інше. Під час оголошення цього важливого документа пан Ленський то червоніє, то блідне, а пані Кшешовська раз у раз нюхає кришталевий флакончик в золотій оправі. «Я знаю цей будинок!» Раптом гукає добродій в темних окулярах. «Знаю цей будинок! За нього, заплющивши очі, можна дати 120 тисяч карбованців!» «Кому ви голову морочите?» обзивається пан з фізіономією пройдисвіта, що стоїть поруч із Кшешовською. «Хіба це будинок? Розвалюха! Трупарня!» Пан Ленський аж синіє від злості. Він киває до прислужника в синіх окулярах і питає його. «Хто він такий, отой падлюка?» «Отой?» – відповідає прислужник. «То негідний мерзотник, ваша вельможність. Не звертайте на нього уваги. І знову гукає на повен голос. Слово честі! За цей будинок можна дати 130 000! Хто він такий, отой негідник? Питає баронеса, добродія з фізіономією пройди світа. Отой в синіх окулярах. Отой? Відповідає запитаний. Це відомий злодюга. Недавно сидів у тюрмі, у пав'яку. Не звертайте, пані, уваги. На нього плюнути не варто. Ану тихо там! Гукає за столу чиновницький голос. Прислужник підморгує панові Ленському, фамільярно усміхається і пролазить до стола між учасників торгів. Їх четверо. Адвокат баронеси, гладкий пан, старий шлангбаум і засмоктаний єврейчик, біля якого стає церковний прислужник. 60 000 і 5 карбованців, тихо каже адвокат баронеси. «Ій Богу, він більше не вартий!» – додає добродій з фізіономією пройди світа. Баронеса переможно поглядає на пана Ленського. 65! – обзивається величний гладкий пан. 65 000 і 100 карбованців! – белькоче блідий єврейчик. 66! – додає шлангбаум. 70 000! – На все горло кричить добродій в синіх окулярах. «Ой-ой-ой!» Істерично схлипує баронеса, падаючи на плетену канапку. Її адвокат швидко підходить до стола і біжить боронити убивцю. 75 000! Гукає гладкий пан. «Умираю!» Стогне баронеса. У залі починається хвилювання. Старий Литвин бере баронесу під руку, але її перехоплює Марушевич, що невідомо відкіля взявся в цю скрутну хвилину. Захлинаючись від плачу, баронеса виходить із залу, проклинаючи свого адвоката, суд, конкурентів і судових виконавців. Пан Ленський ледве помітно усміхається, а засмоктаний єврейчик тим часом гукає. 80 000 і 100 карбованців! 85! Додає шлангбаум. Пан Ленський весь зір і слух. Очима він бачить трьох конкурентів, а вухами чує слова гладкого пана. 88 000! 88 і 100 карбованців! Каже засмоктаний єврейчик. Нехай уже буде 90! Докінчує старий шлангбаум і ляскає рукою по столі. 90 000! Каже виконавець. Раз! Пан Ленський, забувши про етикет, нахиляється над прислужником і шепче. «Ну, торгуйтеся ж!» «Ну, чого ж ви чухаєтесь?» – питає прислужник молодого єврейчика. «А чого ви так стараєтесь?» – обзивається до прислужника другий виконавець. «Ви що, може купуєте будинок? Забирайте відсіля!» 90 000! 2! – гукає виконавець. Обличчя пана Ленського сіріє. 90 000 карбованців! 3! Виголошує виконавець і стукає невеличким молотком у зелене сукно. «Шлангбаум купив!» – обзивається якийсь голос в залі. Пан Ленський обводить зал невидющим поглядом і тільки тепер помічає свого адвоката. «Пане адвокате!» – мовить він тремтячим голосом. «Так не годиться!» «Що не годиться?» «Не годиться! Так нечесно!» Повторює обурений пан Ленський. «Що не годиться?» Вже трохи роздратовано перепитує адвокат. «Після сплати іпотечного боргу вам залишиться ще 30 000 карбованців!» «Але ж мені цей будинок коштував 100 000 карбованців! А міг би бути проданий за 120 000, якби було потурбуватися!» «Еге ж!» Підтверджує прислужник. «Будинок вартий 1120!» «Ого! Чуєте, пане адвокате?» – каже Ленський. «Якби було потурбуватися!» «Ну я ж просив би вас не ображати мене, а то ви слухаєте всяких підозрілих порадників, шахраїв з пав'яка!» «Ну це вже ви пробачте!» – відповідає ображений прислужник. «Не кожен, хто сидів у пав'яку, неодмінно шахрай. А щодо порад?» «Так, будинок вартий був 1120!» Несподівано втручається новий союзник, добродій з фізіономією пройди світа. Пан Ленський дивиться на нього скляними очима і не може зрозуміти, що воно робиться. Не попрощавшись з адвокатом, він накладає в залі капелюха і виходить, обурючись. «Через цих жидів і адвокатів я втратив не менш як 30 тисяч! Можна було взяти 120 тисяч!» Старий шлангбаум також виходить. По дорозі його перехоплює пан Цинадер, той чорнявий красень, вродливішого за якого не бачив пан Ігнац. «Як це ви отаке діло робите, пане шлангбаум?» каже чорнявий красень. «Той будинок можна було купити за 71 тисячу. Зараз він більше не вартий». «Для одного не вартий, для другого вартий. Я завжди роблю тільки вигідні справи», відповідає задуманий шлангбаум. Нарешті Жецький залишає зал, в якому вже починаються інші торги і збирається інша публіка. Пан Ігнац повільно йде сходами вниз і думає: «Отже, будинок купив шлангбаум, і купив за 90 тисяч, як і казав Кляйн. Але шлангбаум не вокульський. Стах такої дурниці не зробив би. Ні, із тією панною Ізабеллою все брехня, балачки!»